På Berekus han sidder i Brødagårds port. Om dagen er der ingen, der er der ingen stort. Men når porten er stengt, og klokken er ti, ingen vælge har mod til at gå der frembi. På Berekus der piner en gang dem så. Han var rager og strager, hans iven var blå. Men en hæselig trøjltjæling har ingen forgjort. Nu forfærer han vælde i Brødagårds port. På Berekus har bare en eneste trøst. Hvis en pibel vil lægge sig ind til hans bryst og vil klappe ind og tysse hans rælige mund, bliver han piner igen i den selvsamme stund. På Berekus han sidder i porten i nu, og han længter og længter, ja længter, men du, for når klokken er ti og når natten er svårt, kommer ingen af pible til Brødagårds port.